ponadczasowa. Poznaj Corolle Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce już 30 i 31 marca. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 30 marca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Wolność w internecie będzie zachowana, mówili w Gdańsku liderzy Prawa i Sprawiedliwości. O piątce plus za chwilę więcej nasza reporterka. Ludowcy zawnioskują o wpisanie do konstytucji zapisu o członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Trójka świętuje 57. urodziny. O tym, jak będziemy świętować, powie Piotr Metz. Wolność, w tym wolność w internecie, to kolejny punkt programu Prawa i Sprawiedliwości dodany do piątki Kaczyńskiego. W czasie gdańskiej konwencji przed wyborami do Europarlamentu liderzy tego ugrupowania odnieśli się do przyjętej przez Parlament Europejski dyrektywy o prawach autorskich Akta 2. Na zakończonej już konwencji była Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jak Prawo i Sprawiedliwość chce zapewnić wolność w internecie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że regulacje unijne dotyczące tak zwanego Akta 2 zostaną wprowadzone do polskiego prawa w taki sposób, aby ograniczyć ich negatywne skutki dla wolności w internecie. Taką samą obietnicę złożył premier Mateusz Morawiecki. Ja chcę z tego miejsca obiecać wszystkim naszym wspaniałym youtuberom, blogerom, influencerom, forumowiczom, wszystkim internautom, że będziemy walczyć o wolność słowa w internecie, że to jest dla nas niezbywalny imperatyw wolności gospodarczej. O Akta 2 mówiła też na konwencji Anna Fotyga, która jest jedynką na pomorskiej liście PiS w wyborach do Europarlamentu. Obecna europoseł PiS, tak jak inni parlamentarzyści z tej partii, głosowała przeciwko dyrektywie. Mieliśmy do czynienia z historycznym wręcz lobbingiem w tej sprawie i nie było wcale tak łatwo się zorientować. Zorientowaliśmy się szybko i działaliśmy jak jeden mąż. Podczas konwencji mówiono też o rozwiązaniach istotnych dla Pomorza, między innymi o rozwoju portów i przemyśle stoczniowym. No czym mówi Agnieszka Jasik, dziękuję. Politycy PO zebrali się na konwencji we Wrocławiu. Tam lider partii Grzegorz Schetyna zapowiedział na przyszły tydzień wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Obwiniał PiS o to, że doprowadził szkoły do na skraj przepaść. Podtrzymał obietnicę podwyżki dla nauczycieli 1000 zł brutto w przypadku wygranej w wyborach. Na konwencji wyborczej w Warszawie zebrali się ludowcy. Ich lider Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego ugrupowanie zawnioskuje o wpisanie do konstytucji zapisu o członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Ci, którzy nie poprą tej poprawki, nie podpiszą się pod nią, będą chcieli wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej tuż po wyborach 26 maja. To jest test, to jest sprawdź. Na Krajowej Konwencji PSL-u w Warszawie lider ludowców zadeklarował, że projekt poprawki do konstytucji PSL złoży już w przyszłym tygodniu. Choć urodziny dopiero za dwa dni, 1 kwietnia, to Trójka już świętuje 57. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi wiele gwiazd, tym m.in. Stanisław Sojka, duet John Porter i Wojtek Mazolewski, czy Sophie Zelmani ze Szwecji i Sam Fender z Wielkiej Brytanii, o którym mówi szef redakcji muzycznej Piotr Metz. To jest największa nadzieja brytyjskiej nowej muzyki. Uhonorowany już takimi wyróżnieniami przez BBC. Śpiewał w programie Julesa Hollanda Later, słynnym programie, gdzie śpiewają najwięksi w telewizji BBC. Ostatnio w kilku amerykańskich programach typu talk show. A tu przyjedzie specjalnie do nas i bardzo liczymy na to, bo ma taki zwyczaj, że zaśpiewa oprócz własnego repertuaru. A dodam, że nie ma jeszcze płyty. Ma materiał zebrany na tą płytę, że zaśpiewa jakieś nieoczywiste covery. Ostatnio na przykład miał na koncie Dancing in the Dark Bruce'a Springsteena. Retransmisja koncertu wieczorem w liście osobistej Piotra Meca. We wtorek była fioletowa, za trzy dni będzie niebieska. Dziś zgaśnie. Filharmonia w Szczecinie włącza się w akcję Godzina dla Ziemi. Zwykle świetlisty biały gmach będzie tym razem wygaszony przez 60 minut od godziny 20.30. W Polsce tegoroczna akcja Godzina dla Ziemi odbywa się pod hasłem Nie niszczę domu. Szczecin po raz kolejny włączy się w tę globalną inicjatywę. O tej porze w wielu budynkach użyteczności publicznej, ale i w komercyjnych miejscach oraz prywatnych domach zgaśnie światło. Pierwsza akcja Godzina dla Ziemi odbyła się w 2007 roku, 2 kwietnia, by wesprzeć osoby z autyzmem. Na całym świecie budynki oświetlane są na niebiesko. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Najwięcej słońca na południowym zachodzie, nad morzem silniejszy wiatr. Na zachodzie 17-18 stopni, w centrum 14, na Podkarpaciu 12. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

cause homies nag me to take the dang out of the bag. Whenever I can, don't need no crutch. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogees get hit, but they know they got a pinch and bent. I roll a joint that's longer than your extension, cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip, cheap. What's up, don't babysit that, better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it, cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty, but the Tangeray straight had me. Stop at the light, made my yesternight thing. Got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9-0 so we can roll big hashish. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2 though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, get you smoke with my kid. Up in smoke, yuck, I spray you, lay it down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSO, pee up with the lemon squeeze up. And everybody's throwed up. I'm the roller, that's quick to fold up. Blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you need, kicking. Cause we're IBs, we need to have like a fool. I got five on it, to Lunis. Na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania teleportowaliśmy się do XX wieku, dokładnie lat 90. i w sumie można było sobie wyobrazić, że jeździmy jakimś otwartym samochodem po takich amerykańskich albo miastach, albo przestrzeniach, które są no, wypełnione przede wszystkim krajobrazem, a nie działalnością ludzką. Nasze dzisiejsze propozycje do godziny 15 rozmaite. Będziemy zadowalać zarówno młodszych, jak i starszych słuchaczy, bo te propozycje z jednej strony dotyczyć będą na przykład rodziców, którzy martwią się o swoje dzieci i to, jak zorganizować im czas, albo jak ich uchronić przed nudą. Chociaż psychologowie twierdzą, że nuda jest bardzo potrzebna młodemu człowiekowi. No, ale o tym też porozmawiamy. Będziemy zwiedzać wystawę, która ma Polskę na eksport w tytule, przy czym Polska to jest tytuł miesięcznika i być może niektórzy z naszych słuchaczy pamiętają, że kiedyś taki miesięcznik ukazywał się. Specjalny pomysł, wysyłany w świat, pokazywanie naszego kraju. Ostatni numer ukazał się w roku 1989 w wersji wydawanej na zachód. Była jeszcze wersja wschodnia. O tym wszystkim Michał Margański opowie i to będzie znacznie później. Zresztą nasze plany opisałyśmy już na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury, więc przystępujemy do realizacji. Zaczyna Agnieszka Opszańska. A ja dzisiaj polecam wyprawę do Rybnika. Gudzowaty, Rolkę, Grzybowska, Meissner, Dzienis. Między innymi z tymi fotografami zmierzymy się na trwającym rybnickim festiwalu fotografii. A wszystko o nim wie i opowie Nina Giba. Podczas 16. edycji Rybnickiego Festiwalu Fotografii spotykamy się z wybitnymi autorami fotografii, ich wystawami, z warsztatami, których w tym roku wyjątkowo mamy aż 2, a właściwie 3, bo osobny warsztat prowadzi Wiktor Franko, osobny Paweł Kosicki, a w niedzielę Marek Arcimowicz. I tu apel, że jeszcze można przybyć na ten warsztat, bo na warsztat Wiktora i Pawła niestety już nie, były zapisy i bardzo wąska grupa dostała się na te zajęcia. Ale do Marka Arcimowicza w niedzielę od godziny 13.30 do 15.30 zapraszamy jak najbardziej.

never ask me again. Duet Cats and Dogs i Taco Hemingway, który pojawia się na ich najnowszej płycie. Płyta już jest, nosi tytuł Friendship. To teraz moje polecenie. No i nie będę udawała, uważam, że jest świetne. Dzwonię do Krakowa, tam Diana Sałacka. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Jestem naprawdę podekscytowana. Temat, o którym pani wie dużo, a nasi słuchacze, mam nadzieję, będą chcieli dowiedzieć się więcej, jest fascynujący. Delfiny, wieloryby i natura języka, wykład profesora Wincenta Janika. Może zacznijmy od tego, kim jest pan profesor? Pan profesor jest ekspertem i badaczem mowy w ogóle morskich ssaków, pochodzącym z Edynburga. I pan profesor od lat zajmuje się i fascynuje się wszelkimi żyjątkami morskimi i tym, czy one tworzą swoją własną kulturę, czy mają swój własny język i też jak tak sprawnie i zupełnie inaczej niż my potrafią się komunikować. Myślę, że niejednokrotnie widzieli Państwo takie niesamowite nagrania, jeżeli chodzi na przykład o polowania orek albo to, jak delfiny potrafią wspólnie w stadzie się komunikować. No i właśnie profesor Wincent Janik zafascynowany tą symbiozą, która następuje przy tego typu rzeczach jak polowania, postanowił badać kulturę tych wszystkich morskich ssaków. I stąd nasz wykład głównie poświęcony mowie delfinów, czyli delfińskiemu. Delfińskiemu nawet tak się mówi, tak? Język delfiński. To jest nasza taka raczej fraza żartobliwa, ale czemu nie? Możemy spróbować. Bardzo zazdroszczę tym, którzy będą mogli być na wykładzie, ale na szczęście będzie można to też zrobić pośrednio, ponieważ wykład pana profesora będzie transmitowany w internecie. Czy na co dzień mamy świadomość tego, że nie tylko my jesteśmy społecznymi zwierzętami i nie tylko my się komunikujemy? Wydaje mi się, że na co dzień faktycznie możemy o tym zapominać, dlatego że najczęściej komunikujemy się między sobą. Najczęściej mamy tą komunikację nam najbliższą, czyli z drugim człowiekiem i kiedy dowiadujemy się, że delfiny na przykład mają swoje własne imiona, czyli markery związane z odpowiednimi dźwiękami, czujemy się troszeczkę zagubieni, a może troszeczkę zafascynowani. Jest bardzo wiele badań nad zwierzętami, czy one widzą swoją reprezentację w lustrze, czyli czy potrafią siebie odróżnić i wiedzą, jak one same wyglądają. I okazuje się, że delfiny również mają taką świadomość. Tutaj ze zwierzętami jest troszeczkę inaczej, ale okazuje się, że wcale się od nas tak bardzo nie różnią. Z tymi imionami delfinów ciekawa sprawa polega na tym, że mimo tego, że te ssaki są tak wybitnie inteligentne i ich kultura jest bogata, to okazuje się, że nie odróżniają swoich dźwięków, czyli partykularnych dźwięków między sobą i potrzebują tak naprawdę wskaźników i markerów do tego, żeby wiedzieć, kto wydał dany komunikat. Czyli przykładowo można by to tak spopularyzować i powiedzieć, że każdy delfin, zanim coś powie, to się przedstawia. Czyli mówi na przykład: Kasia, będę płynęła do brzegu. I to jest cała treść komunikatu, który rozpoczęty jest przedstawieniem się, czy takim imieniem. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że to jest obowiązkowa pozycja. Dodajmy tylko, że jest to kolejny wykład z serii Wielkie Pytania w Krakowie. Czas tego konkretnego wykładu to 2 kwietnia, godzina 18. Gdzie należy się stawić albo gdzie należy szukać tego wykładu w internecie? Mogą Państwo znaleźć nas na stronie wielkiepytania.pl. Mogą Państwo również znaleźć nas na Facebooku Centrum Kopernika, a przede wszystkim oglądać nas na żywo na naszym kanale YouTube. Jeżeli są Państwo spoza Krakowa, to jest to jak najbardziej komfortowa forma, żeby nas zobaczyć. Oczywiście za każdym razem dbamy o to, żeby pytania internautów również zostały przekierowane panu profesorowi. Co najfajniejsze, internet oczywiście pamięta, w związku z tym poprzednie wykłady także można, wchodząc na kanał Centrum Kopernika, obejrzeć i to jest świetna propozycja. Bardzo dziękuję pani Diano za te informacje. Mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnych państwa propozycjach. Pozdrawiamy gorąco. Bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć, że mam na imię Agnieszka i teraz płynę w stronę utworu grupy Tęskno. Napina mięśnie, potulnie zginam grzbiet własnymi myślami. nagranie duetu Tęskno, ale to nie jest oczywiście wersja oryginalna, co słuchacze poznali dokładnie. To jest remix w wykonaniu innego duetu, duetu Oxford Drama. A zatem to nagranie za nami, a przed nami spotkanie z naszymi gośćmi. Pani Krystyna Radkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Prezes fundacji, prezeska fundacji Zwalcz Nudę i jest z nami też Julia, dzień dobry. Dzień dobry. Prywatnie córka pani prezes, ale także zaangażowana i zorientowana w temacie, o którym będziemy opowiadać. Warszawskie Dni Rodzinne to jest inicjatywa, która, jak rozumiem, ma się całkiem nieźle, bo przed nami 13 edycja. 13 edycja, tak. 13 edycja i to, co się działo do tej pory, zachęca was do dalszego działania i do wysiłku. No to jest taki fajny projekt, bo to jest samograj. Ale to tak, jak rozmawiam też z innymi, głównie kobietami, które tak jak ja miały dziecko, tak jak ja wpadły na pomysł, żeby coś robić właśnie w tę stronę, w związku z tym, ponieważ ich świat trochę się zmienił. No, także Julia też tutaj z nami dzisiaj obecna była właśnie tym powodem, dla którego zaczęłam myśleć o tym, żeby coś takiego zrobić, bo kiedy stajemy się rodzicem pierwszego dziecka, to nie znamy jeszcze tego świata i ciężko nam na przykład znaleźć jakieś zajęcia dla dzieci. Potem się okazuje oczywiście, że jest ich milion. Natomiast nie wiadomo jak szukać, nie mamy wytyczonych tych ścieżek i to właśnie był ten powód, dla którego stworzyłam Warszawskie Dni Rodzinne, to znaczy taką testownię zajęć, animacji i w ogóle miejsc, które dedykowane są rodzinie i dzieciakom. Na czym polega to testowanie? Na czym polega stworzenie testowni? To są po prostu otwarte dni, tak? Czyli jeżeli to jest na przykład szkoła językowa, to robi otwarte zajęcia z języka, którego uczy. To samo matematyka na wesoło, teraz mnóstwo robotyki, bo jest taka popularna, tak? Jakieś eksperymenty, ale też kafejki, przedszkola, które organizują jakieś pikniki czy animacje, zajęcia adaptacyjne, sensoryczne, otwarte dni w przychodniach prywatnych wszelkiego rodzaju, gdzie można zasięgnąć opinii, czy dentysty, czy podologa, czy teraz popularne są na przykład zajęcia z integracji sensorycznej, psycholog, pedagog. To wszystko jest bezpłatne w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych. I kiedy te dni rodzinne zaczynają się w Warszawie? To jest piątek, sobota, niedziela, 12, 13, 14 kwietnia. I to są 3 dni faktycznie bardzo, bardzo poświęcone temu wszystkiemu, co nas, rodziców, dotyczy i naszych dzieci. 30 marca to jest data naszej rozmowy i to nie jest przypadek, że rozmawiamy w tym momencie, bo jeżeli słyszy nas ktoś, dzisiaj rozmawiamy o Warszawie, więc warszawski, i poczuł się uwzględniony w tym zbiorze, który pani Krystyna zarysowała, to może się do was jeszcze zgłosić, aby wziąć udział w tych dniach. Tak, w poniedziałek ruszyły zapisy na wszystkie zajęcia, ponieważ są to zazwyczaj małe zajęcia w małych grupach, są zapisy po to, żeby nie było sytuacji, że na robotykę, gdzie jest przewidzianych 10 stanowisk, przyjdzie nagle 40 dzieci. Także zapisujemy się na te zajęcia, mimo że są bezpłatne. Trzeba wejść na stronę warszawskiedni-rodzinne.pl, wybrać coś sobie, albo nawet kilka rzeczy i się zapisać. Będzie też tradycyjnie wielki finał, który nazywa się Warszawskim Piknikiem Rodzinnym. To już jest 14 kwietnia, 12-17, Warszawski Stadion Syrenki. I co będzie działo się w ramach tego pikniku? Och, tam mnóstwo atrakcji. Oczywiście oprócz takich standardowych, jak gigantycznych dmuchańców, czy malowania buziek, skręcania balonów. Taką fajną ciekawostką tego pikniku będzie magik, bo będzie z nami Maciek Penda. Ale będą też magie z fikołkami. Będzie sporo takich animacji sportowych, bo naszym partnerem jest też Legia, więc będzie mnóstwo ich poszczególnych dyscyplin, którymi się zajmują. No, taka ulubiona atrakcja mojej córki. No właśnie, bo Julia, miałaś sama powiedzieć, co ci się wydaje najatrakcyjniejszego, ale ja cały czas czekam z tym pytaniem, więc co z twojej perspektywy najlepiej się zapowiada podczas tego pikniku? Paweł Trak, bo tam są różne fajne animacje. To jest taki wielki, taka wielka jakby ciężarówka, a w niej są różne fajne animacje i gry. No i przede wszystkim słodycze. Właśnie. No tak. Mam nadzieję, że słodycze bez cukru i zrobione z naturalnych, rozmaitych produktów. Żartuję, ale nie dosłyszałam początku. Już wiem, że ciężarówka, że są w niej różne atrakcje. I jak to się nazywa? Paweł Trak. Wawel Trak. Dobrze, to zapamiętam sobie w tyle głowy. No tak, to jest nowość na tym naszym pikniku. Myślę, że na pewno bardzo atrakcyjna dla dzieciaków, ale będą też bardzo zdrowe słodycze, bo zdrowe lizaki i zdrowe cukierki, które staramy się wspierać. No bo wiadomo, ten cukier cały czas wokół nas krąży, a nie można go nadużywać. Także tam na ksylitolu znowuż są to słodycze. No, ale będzie też mnóstwo takich animacji dla maluchów, rozwijających, klocki wszelkiego rodzaju, zajęcia właśnie integracyjne. Mnóstwo eksperymentów, bo trzeba dodać, że partnerem tegorocznego pikniku jest Politechnika Warszawska, więc będą też ich kółka naukowe, gdzie będzie się można na przykład dowiedzieć, ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, co łączy żarówkę z wodą, proszę Państwa, więc na pewno pójdę tam sprawdzić, czy w jaki sposób otrzymać energię elektryczną z energii słonecznej. I w ogóle mnóstwo tam przeciekawych, buchających cieczy, substancji i innych tego typu rzeczy. Tak więc dołączamy się do tych zaproszeń. Informacje oczywiście wszystkie szczegółowe są także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. No jak rozumiem, wszystkie te działania w ramach i Dni Warszawskich, a potem pikniku, który jest finałem tych spotkań, służą właśnie pokazaniu, że można jakoś się odnaleźć w tym wszystkim, co się z jednej strony wiąże z byciem rodzicem, a z drugiej strony no także w nadmiarze często propozycji, które trzeba jakoś przesiać, sprawdzić i zaufać tym, którym się nasze dzieci powierza. Wasza fundacja nazywa się Zwalcz Nudę i na zakończenie chciałam do tej nudy nawiązać. Czy nuda jest zła, czy ma jakieś plusy z pani perspektywy? A potem zapytam się Julii, czy się lubi nudzić? No, psychologowie, pedagodzy twierdzą, że czasem trzeba się ponudzić, żeby też coś kreatywnego stworzyć. Znaczy umysł nasz musi odpocząć, ale nasza nazwa jest dosyć przewrotna, bo tak naprawdę uczestnicy wszystkich wydarzeń, które organizujemy, to nie są osoby, które potrafią się nudzić, które chcą się nudzić, tak? Bo nasze wydarzenia są raczej bardzo angażujące. Głównie robimy gry miejskie i właśnie takie wielkie inicjatywy i akcje społeczne. Jak nie wiem, Narodowy Dzień Sportu na przykład, taka inna duża nasza akcja. Natomiast naszym przesłaniem jest poprzez zabawę i te, mam nadzieję, ciekawe, atrakcyjne formy spędzenia czasu, przemycać to, co jest ważne. W każdych naszych wydarzeniach staramy się po pierwsze uczyć jakościowego spędzania czasu rodzica z dziećmi, ale też mówić o tym, jak należy się odżywiać, że sport trzeba uprawiać oraz jak żyć w zgodzie z naszą planetą. To są takie trzy nasze główne przesłania. Bardzo ulubione przeze mnie tematy. Julia, lubisz się czasami ponudzić, czy ty należysz do tych osób, które nie nudzą się wcale? Ja nie lubię się nudzić. A co mówi mama, jak przychodzisz do mamy i mówisz, mamo, nudzę się? Mówi, że no to zrób coś kreatywnego, na przykład jakieś coś z papieru zrób, albo jakiś swój wynalazek, bo ja często jak się nudzę, to robię jakieś swoje wynalazki, na przykład jakieś boiska z papieru sobie robię, albo jakieś tam rysunki sobie robię, albo jakieś tam domki, albo szafki na schodach, bo ja mam taki domek pod moimi schodami w domu i sobie robię na przykład szafki, albo jakieś szufladki, albo sobie coś innego takiego robię. No i brawo. I to jest właśnie ta złożoność odpowiedzi na pytanie, czy warto się nudzić. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pani Krystyna Radkowska i Julia były naszymi gośćmi. Dziękuję. Oczywiście namiary na temat, o którym rozmawiałyśmy na stronie polskieradio.pl/trójka. To Lalipuna, Being Water, nagranie tytułowe. Jeżeli dobrze pamiętam, coś z tą pamięcią, tak, chyba muszę zastosować jakieś środki ją wspomagające. W każdym razie Lalipuna na 100% ze swojej nowej epki za nami, a Jan Niebudek przegląda premiery teatralne. Za nami już premiera Mein Kampf, zdanie, które brzmi tak jak brzmi, dziwnie i niepokojąco. Ale właśnie, chyba tak miało być od początku, kiedy to Teatr Powszechny w Warszawie postanowił przenieść ten jeden z najsłynniejszych tekstów w dziejach na scenę. Tekst schowany w sferze tabu, a jednocześnie tak silnie, jak się zdaje, obecny. Kuba Skrzywanek i Grzegorz Niziołek korzystają ze wszystkiego, co tylko oferuje teatr, żeby po pierwsze trochę wyśmiać tekst Hitlera, ale to tylko najprostszy poziom tego przedstawienia. Żeby zrozumieć siłę oddziaływania tekstu, trzeba bowiem przynajmniej spróbować zrozumieć, dlaczego autor potrafił poruszyć miliony. Mamy tu i takie momenty. Mądre i potrzebne przedstawienie do dyskusji, a chwila uświadomienia sobie, że przez 2,5 godziny słuchaliśmy wyłącznie słów Adolfa Hitlera, to niezły materiał do przemyśleń. Pozostańmy w klimacie Republiki Weimarskiej, to tam dzieje się akcja musicalu Kabaret. Miłość Sally i Briana rodzi się na tle narodzin potęgi ruchu zainicjowanego przez wspomnianego już autora Mein Kampf. Kabaret w Chorzowskim Teatrze Rozrywki reżyseruje Jacek Bończyk. W moim odczuciu dzisiaj ten kontekst się bardzo poważnie zmienił i dzisiaj to jest tak, że ja robię spektakl z pełną świadomością, że on powinien skłonić widownię i publiczność do głębokiej refleksji, ponieważ widzę pewne konotacje odniesienia do czasu lat 30., do tego, że jest groźnie, do tego, że każda inność zostaje wytknięta palcami, a nawet często obrywa bardzo poważny łomot. Robi się bardzo groźny świat, zasklepiony każdy w swoim ogródku, a nad tym wszystkim unosi się taki dym czegoś, czego już miało nie być, przynajmniej w moim odczuciu. Liczę na widza, na jego mądrość, nie mówiąc o tym, że oczywiście śledząc tekst libretta czy songów, które tutaj są, no posiłkuje się, powiedzmy sobie, nie wiem, inną choreografią, coś wyświetlam bardziej światłem, a przede wszystkim zwracam uwagę na warstwy tekstowe i pracując z aktorami, zwłaszcza nad scenami aktorskimi, im wkładałem w głowę odniesienia, do których mogą się dzisiaj, prawda, mogą im się przyjrzeć. To, że nagle ktoś poprzez urzędowe sprawy czy polityczne może spowodować to, że dwójka ludzi nie może być razem. Albo że na przykład właśnie tekst, który wypowiada Sławian Schneider, mówi o tym, że wszędzie pleni się nazizm. Już nie wiadomo tak naprawdę, kto nie jest nazistą. I ona mówi, że tak czy owak trzeba to przetrwać. Czy byli komuniści, ja muszę przetrwać. Przyjdą naziści, w dalszym ciągu będę tu wynajmowała pokoje. Trzeba przetrwać, ale przede wszystkim zwracać uwagę i mówić głośno o tym, co się dzieje. Nie można nie zwracać uwagi, bo za chwilę możemy się bardzo zdziwić i się okaże, że ta historia naprawdę się powtarza. Dla mnie to jest naprawdę groźne i o tym mówię aktorom. A teraz jeszcze o premierze w warszawskim Och Teatrze i moje pytanie. Co zrobiłby Wojciech Malajkat, gdyby jego studenci w Akademii Teatralnej wskoczyli w trakcie zajęć na biurka i podarli kartki z tekstem? Ale my nic innego nie robimy, panie Janku, jak tylko włazimy na krzesła, na sprzęty i usiłujemy zniszczyć to, co studenci myślą, że powinni robić. Na takie pytanie zadałem, bo pan Wojtek gra Johna Keatinga, charyzmatycznego nauczyciela poezji w elitarnej szkole dla chłopców w teatralnej adaptacji Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Spektakl reżyseruje Piotr Ratajczak, a na scenie wielu młodych i zdolnych, m.in. Maciek Musiałowski. Myślę, że w naszych czasach, przynajmniej mogę mówić z perspektywy młodego człowieka, coraz mniej mamy autorytetów jako młodzi ludzie. Może nie mamy coraz mniej autorytetów, ale po prostu może jest mniejsza potrzeba znalezienia sobie mentora, ponieważ internet, media, wszystkie te sprawy, które jakby generują wielkie osobistości, które mają duże zasięgi followersów czy coś takiego, po prostu zastępują takich Keatingów nam w rzeczywistości. No i jest to dosyć smutna sprawa. Na szczęście robimy takie przedstawienie, które mam nadzieję będzie również dla młodzieży i jakby wznieci iskrę marzenia o znaniu i posiadaniu własnego autorytetu czy też mentora, jakim jest Keating w naszym przedstawieniu. A ty masz taki autorytet? Tak, ja akurat szczęśliwie szukałem i znalazłem. Jest nim Mariusz Grzegorzek, rektor mojej szkoły filmowej, szkoły, którą ukończyłem. rok temu. No i tak, kapitanie, mój kapitanie, jeśli tego słuchasz, kocham pana. A skąd w Johnnie Keatingu jest ta wolność? Ja nie wiem skąd u niego, ja wiem skąd u mnie jest. Z Grzegorzewskiego. Tak jest. No. Tak jest. No tak, tu padają ważne słowa, żeby patrzeć na życie cały czas z innego punktu widzenia niż z tego, który został przyjęty na przykład, tak? Albo żeby jakby rozglądać się z ciekawością rzeczywistości, która nas otacza. Wydaje mi się, że to jest taki napęd, który jak ustanie, to człowiek umiera po prostu. Spektakle Stowarzyszenia Umarłych Poetów w warszawskim Och Teatrze. To Jan Niebudek i jego przegląd wydarzeń teatralnych. Ja teraz mam propozycję, aby uwzględnić obecność bardzo silnego basu w utworze, który czeka. Ostrzegała. To nagranie Hollow Zamińskiej, zapowiedź nadchodzącej płyty tej artystki. Ta płyta nadejdzie w maju. Spokojnie, mów, Agnieszko. Teraz Anna Dudzińska ze swoim gościem. To będzie niezwykła podróż. Nostalgiczna, pełna wspomnień i myślenia o tym, do czego nie da się już właściwie wrócić. Trudno mi jest powiedzieć, skąd ona się tak do końca wzięła, ta miłość do chałup. Myślę sobie, że jako dziecko gdzieś w otoczeniu tych domów na pewno dorastałam, chociaż mój dom rodzinny to jest kostka polska, ale dom dziadków, dom babci to był taki stary właśnie ceglany dom. Zakochana w domach, które dzisiaj w swojej książce nazywa bezdomnymi, Dorota Brancza opowiada o domach z cegły pochodzących z XIX i początku XX stulecia. Z czułością pisze o tym, jak będące świadkami naszej historii znikają z krajobrazu pszczyńskich wsi. Zdałam sobie sprawę z tego, że wielu tych domów już nie ma tak naprawdę, że one poznikały w ciągu tych lat. I zaczęła je fotografować. Zafascynowana cechami, które przez obiektyw aparatu zobaczyła jakby wyraźniej. mają taką zwartą bryłę, bardzo duże dachy, takie bardzo widoczne z oddali, dwuspadowe dachy. No i te charakterystyczne pszczyńskie wysiadki, czy też ustąpki, ławeczki, albo baba i chłop, bo tak też na nie mówiono, dlatego że po jednej stronie siadywał sobie gospodarz, a po drugiej gospodyni. Baba i chłop, czyli wysiadki, to mój ulubiony element konstrukcyjny pszczyńskiej chaty, chociaż oczywiście nie tylko w tym regionie on występuje. Architektura, która tworzy więzi. Przecież nie było wtedy telewizji, więc ludzie siadywali sobie na tych wysiadkach i po prostu patrzyli, kto tam idzie drogą, a kto tam z pola schodzi, a co tam się dzieje u sąsiada. No ale też z takich względów architektonicznych to było takie bardzo proste rozwiązanie, ale jednocześnie bardzo przemyślane, ponieważ te domy to były domy budowane z bardzo grubych murów. Te mury miały 50, nawet 80 centymetrów. No i teraz w ten gruby mur musimy wstawić drzwi. Cieńsze od muru drzwi tworzyły przestrzeń dla ławeczek, na których przysiąść można chociaż na chwilę. Do budowy tych domów wykorzystywano naturalne materiały, czyli cegły palcówki. Te najstarsze domy budowane w połowie XIX wieku to były domy budowane z cegły wyrabianej ręcznie, to była cegła polowa. Ludzie po prostu kopali glinę, najczęściej na swoim polu, na swojej działce, obok miejsca, gdzie miał powstać ten dom. To też było takie niezwykłe i coś, co bardzo mnie zachwycało, kiedy obserwowałam te domy, że przy tych starych domach zawsze jest taki bardzo duży staw. Ten staw to jest właśnie gliniok, czyli to miejsce, które powstało przez kopanie tej gliny, prawda? Później w stawie kąpały się zwierzęta. Zresztą dla tych zwierząt tworzono początkowo miejsce w samej chałupie. Dorotę Branch fascynuje jeszcze konstrukcja dachu. Więźba utrzymuje cały jego ciężar. Każdy, kto raz był na strychu takiego domu, od razu to zauważy, jak to jest potężna konstrukcja. Najbardziej niezwykłe jest to, że bez wykorzystania jakichkolwiek maszyn, nawet gwoździ, cieśle potrafili złożyć taką więźbę i one są niezwykle trwałe. I pojawił się cieśla. Piękne pszczyńskie chaty nie były zaprojektowane przez architekta. Właściwie nie były zaprojektowane w ogóle. Tak, to na pewno był dom, który buduje więzy. Dla mnie bardzo ważna była ta wielopokoleniowość w tych domach. Zazwyczaj liczyły kilkanaście osób, bo to była nie tylko rodzina, dzieci, ale też przecież babcia i dziadek żyli w takim domu razem wspólnie, czasami nawet trzy pokolenia. Wszyscy skupieni wokół serca domu, pieca i kuchni. Do tego cały ten dom wtopiony był w krajobraz i z niego delikatnie wyrastał. Te domy projektowało życie i natura. To jest to, co mówi jeden z bohaterów mojej książki, że teraz domy to są hotele, prawda? My wychodzimy na cały dzień, wracamy wieczorem i tak naprawdę mamy taki bardzo mały kontakt z tym naszym domem. A wtedy właściwie całe życie toczyło się wokół tego domu, w tym domu. I to był cały mikrokosmos, prawda? My chyba rzeczywiście trochę się zapomnieliśmy w tym, czym jest dom. Dom jest dobrem, powtarza za architektem Stanisławem Niemczykiem Dorota Branch i pisze o tym w książce Domy bezdomne, którą serdecznie Państwu polecam. Namawiam Annę Dudzińską, aby napisała książkę o domach arabskich, obserwując świat dookoła siebie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno kończymy pierwszą godzinę Radiowego Domu Kultury nagraniem z płyty Nowiki, płyty zatytułowanej Bez cukru. W nocny zgiełk na oślep, jakby koniec świata szedł. Bezradna i podatna, tak wszystko wiem, ale w spak. Znów wzdycham jak ranny lew. Już biegnie za mną mój bolący łeb. Nie chcę niu w niebywaniu miść. Nie twita. Będę zły. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie.